You still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone. Jeg er Jørgen Leth, og du lytter til Aarhus Studenter Radio. Det gør du nemlig. Klokken er slået 19 lidt over. Mit navn det er Bjørn Sel, og du lytter til Den Rablende Dilettant. Og den sang, vi hørte her, det var Last Christmas med Taylor Swift. I hvad der egentlig er en ret kedelig version. Synes du ikke, Simon? Jo, den er en lille smule kedelig. Ja. Men vi skal nok kunne gøre for det senere i programmet. Altså, der kommer bedre julesange, så lov ikke at skifte væk. Ja. I dag skal vi nemlig snakke jul. Og høre julemusik, og vi skulle også drikke snaps, men det lød vi være med. Og med mig i studiet i dag har jeg min lillebror, Simon selv. Fordi at julen, den tilbringer vi sammen med familien. Gør man ikke? Det gør man lige præcis. Og ja. Vi skal jo fejre jul sammen i år. Det skal vi. Som vi har gjort i de sidste 23 år. Ej, ikke helt. Der er jeg til, hvor en af os er ude at rejse. Ej, jeg har været et år i Canada. Ja. Og du har også været et år væk. Ja, det er rigtigt. Jeg var et år i Thailand, tror jeg det var. Så 21 år. Ja, 21 år. Ja, har vi holdt jul sammen. Og det, den tradition fortsætter vi stolt. Ellers havde jeg jo tænkt, at jeg skulle have et helt juleaften samle af folk hen i aften. Men folk er lidt taget hjem til deres familie, eller også så de andre gæster, jeg tænkte, at skulle med, de drikker gløk lige nu. Gløk og æbleskiver nede på Klosteret Torv. Så ellers havde jeg tænkt mig at lave sådan en rundspørg med, hvor skal du holde jul henne, og sammen med hvem? Men det er lidt kedeligt, når vi er to. Fordi ja, selvfølgelig skal vi holde jul sammen. Det er det. Ja. Men altså, der er jo mange andre ting, man kan snakke om ved julen. Og de ting, jeg har tænkt, vi skal sådan vrøvle lidt om i dag, det er blandt andet sådan noget som juleudsmykning i butikker, julegaveindkøb, yndlingsjulesange, og ja, julemad, altså den gode gamle gås eller and. Så gås eller and. Jamen, for mig er det, jeg kan egentlig godt lide lidt af det hele. Ja. Nu har vi jo en svensk far, og det betyder jo, at vi både har svenske juletraditioner, men også danske juletraditioner på bordet, som regel. Ja. Men jeg synes egentlig, at det er lækkert at have en blanding både af svensk juleskinke, and og flæskesteg. Ja. Så det er nok min yndlingskombination. Så ikke gås? Gås, det har jeg aldrig rigtig spist så meget, nej. Nej, det var der, du var i Canada, der fik vi gås. Ja, det kan være, det var derfor, I fik gås, så. Ja. Så Simon er væk. Lad os fejre det med gås. Ja. Jeg kan se, at folk allerede begynder at skrive ind på Facebooken. Og det er alle jer, der andre lytter med til. Selvfølgelig også velkommen til. Og jeg kan sige, at vores chef her på radioen og næste programs vært, Johnny O'Sullivan, han skal fejre jul med sin familie i Bryrup. Og han er irer, så de skal have whisky. Jeg kom til at sige tidligere i dag, at han var brite. Det passer ikke. Det er du ikke, Johnny. Du er ikke brite. Du er irer. Men jeg tænker, om vi ikke lige skal fyre op for en julesang mere, fordi den er lidt, det var lidt crappy, den version af Last Christmas, vi havde før. Så jeg tænker, vi prøver lige med en anden julesang. Hvad synes du? Det synes jeg lyder som en god idé. Ja. Har du nogle favoritter? Altså, ja, jeg har faktisk en favorit, og det er Wham's Last Christmas. Ja. Klassiske. Ja. Skal vi tage den? Det synes jeg. Ja. Jamen, her kommer så sangen, du ikke kan undgå at høre, og grunden til, at George Michael, han hvert år giver ekstra store gaver. Last Christmas med Wham. Der er en utrolig lang intro på det her nummer, men så vil lige snakke lidt under den. Men det er meget fint. Man får lyst til at tage på skiferie, gør man ikke? Jo. Jeg sidder netop nu faktisk og planlægger en skiferie. Mm. Klar. Nu kommer den. Boom. See you. det var Last Christmas af Wham, at du bare lige ved det. Og det er jo, det er, altså, det er jo nok, jeg vil ikke sige, jeg ved ikke, om det er min favorit, men det er en af de bedre af de der, der skal spilles. Det er altså, det er en klassiker. Den er fed. Hvad synes du? Altså, det var dig, der så ønskede den selvfølgelig. Ja, men jeg er jo vild med den, men altså, jeg tror, alle kan blive enige om, at det er en klassiker, men, ja. Men den kan også blive overspillet. Ja, det er der mange, der mener, tror jeg. Ja, og jeg synes jo, det er fint at bare høre den her op til jul nogle gange, og så er det ligesom det. Ja, fordi, altså, den her måned, der kan man jo godt lige tolerere den, synes jeg. Ja, jeg kan huske en gang, der spillede vi den en sommermåned til en fest. Midt i vandviden, så satte vi den på. Ja. Og det gav faktisk en fed stemning alligevel, for det var så længe, som man har hørt den på det tidspunkt. Ja, jamen altså, den er jo, altså, det er jo en, altså, også for den er ligesom en sjov gimmick. Sådan, så hvad hedder det, ja. Om sommeren i hvert fald. Ja. Sommeren, der er der ikke særlig mange regnvejr, den lige bliver smidt på. Nej. Men det er også, altså fordi der kan hurtigt komme lidt den der ting op til jul med, at folk de begynder at brokke sig over, at hvad hedder det, at der bliver julepyntet for hurtigt, og du ved den der, det sker altid hvert år i oktober, så begynder folk og sådan, ej, de pynter også tidligere i år. Og det er altid der slutningen af oktober, så bliver folk sure over, at nu er sælling i gang med julepynt. Og det er måske derfor, at Last Christmas den bliver overspillet, hvis den allerede starter der, også sammen med julepynten. Ja. Men det er sjovt, fordi at det er bare noget, der kan tænde folk helt af, at nu skal jeg gå på strøget, og der er græn, og der er stjerner og træer, det Og rytter vi et over det hele. Ja, og det ved jeg ikke, jeg synes ikke, det er så galt igen egentlig, det er jo til at, ved ikke, man kan jo godt ignorere, at der er lidt nisser. Ja. Hertil. Ellers så går man for meget i sælling, synes jeg. Jeg synes jo også, at pynten er en del af julestemningen. Ja. Men jeg har det faktisk sådan, at jeg synes godt, det kan blive for meget tit. Ja. Hjemme med mig for eksempel, der har vi 3 nisser i alt i hele lejligheden. Det er ligesom det. Vi har 2 kalenderlys i min lejlighed. Altså nu kan jeg ikke tale for alle de individuelle værelser, men vores stue har vi 2 kalenderlys, som begge 2 er bagud. Og så har vi et enkelt julehjerte med hammer og sejl på. Ja. Det er det. Og kalenderlysen, de symboliserer jo ligesom, at december er en stresset måned, at man ikke har tid. Faktisk til at brænde sit lys. Og sidde og hygge omkring det der kalenderlys der. Man har slet ikke tid til det. Man skal ud og lave alt muligt andet og købe julegaver og sådan nogle ting. Ja, man skal, fordi det er meget travlt. Altså, man skal jo nå at skynde sig at hygge. Det er det. Men grunden til at snakke lidt om det her med julepynt, det er fordi, at jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om Føtex. Ja, det er jo gået lidt amok i Føtex i år om debatten om julepynt. Ja, det startede med Bilka tidligere på måneden, at nu havde Bilka ikke pyntet op. Og jeg ved ikke, sagen er den, at til dem, der ikke der ikke går på daglige varebutikkers Facebook-profiler, det er, at der tidligere på måneden har været nogen, der har klaget rigtig meget over, at Bilka ikke har pyntet op endnu den 1. december. Og nu har der været en artikel i Fyns Stifttidende om, at Føtex vil skære ned på julepynt, eller ikke vil pynte op, fordi at de er bange for at støde muslimerne. Fun fact er så, at i hvert fald de par Føtex, jeg har været i, der er julepynt. Og der har jeg egentlig et par træer i loftet, og de har en afdeling med julepynt, og du kan også købe en flæskesteg, og altså, det, jeg synes, der er pyntet. Men hvis man går ind på Føtex's Facebook-side, så er der en horde af vrede mennesker, der sidder og klager over, at der ikke er julepynt nok, og de får stjålet deres humør af det. Og jeg tænker, at det er lidt af de samme mennesker, som der hisser sig meget op, når der bliver pyntet op på strøget lidt for tidligt nogle gange. Og det tænker jeg, det er, ja. Så jeg vil læse lidt op af dem, der sådan har brokket sig derinde. Jeg har blandt andet bum bum bum. Her har vi ham. En, der hedder Biver. Føtex er den største fjende af julen. De har afskaffet juleudsmykning af hensyn til muslimerne. Jeg synes, vi skal afskaffe Føtex i protest mod den måde, de svigter danske traditioner. Der er måske en muslimsk dominans i bestyrelsen. Ja, det ved jeg ikke. Jeg forestiller mig ikke, at der udenbart er sådan en muslimsk dominans i bestyrelsen. Det i Føtex, eller det... Nej, altså jeg synes, at det er meget voldsomt at gå så meget op i det her julepynt noget i Føtex. Ja, ikke? Jeg så en, der skrev et indlæg, eller et svar på et andet indlæg, hvor en person også var vred over, at der ikke var nok julepynt. Ja. Og han skrev, at for ham handlede det om, at handle, når han var i et varehus. At det var ikke sådan for at komme ind og få en eller anden, altså opleve et eller andet bestemt. Nej, vel? At det er jo kommet ind for at købe madvarer, eller hvad det nu er, man skal have. Og det synes jeg egentlig giver meget god mening, at man går ind for at handle. Altså, der er ikke noget krav til, at der skal være en eller anden vis mængde julepynt. Ikke følge mig. Ja, vel. Det er bare, altså, fordi det med, at Føtex stjæler ens julehumør ved ikke at pynte op. Der er sådan en, der skriver, pynt som I plejer, hold jul som I plejer i DK. Altså, at man, jeg går ikke i Føtex for at komme i stemning. Jeg går i Føtex for at få noget mad og få det overstået. Ja. Det er ikke, det er ikke der, jeg får mine kiks. Det er, altså, så tager vi hjem til vores mor og julehygger jo. Jamen, ja, præcis. Altså, man kan ligesom, jeg synes, det er meget fedt, at man kan opsøge julen. Ja. At man ikke behøver at rende ind i den alle steder. Nej. Og også, altså, de har jo julepynt, det er jo så lige det. Det er jo faktisk det, de har. Ja, der er nogle svar fra Føtex, hvor de faktisk skriver, at på deres poser er de lavet specielle juleeditions, og at de egentlig har pyntet op med jul. Ja. Måske en lidt mindre grad end de andre år, det skal jeg kunne sige, men der er julepynt. Ja, også, altså, det der med, at der skulle være en muslimsk leflen for muslimerne, det har jeg også svært at forestille, fordi altså, du kan jo købe svinekød og alle mulige ting. Det er ikke sharia-lovgivning. Bacon er stadig på tilbud. Ja. De har jo den gode budget-bacon. Den har jeg spist noget af for nylig. Så ja, det synes jeg bare, det er sjovt. Og der var også den tidligere også med Bilka, hvor det er så desværre blevet slettet fra deres side nu. Men der var et fantastisk indlæg, hvor en ældre kvinde brokkede sig over, at der ikke var pyntet op til jul endnu, og det var 1. december, og det var forfærdeligt. Og så var der en indvandrergut, der skrev, eller en mørklødet fyr med fantastisk humor, der skrev, at det var fordi, at det var Black Friday, den der tilbudsdag, som amerikanerne har. Og det er jo en tradition for de mørklødede mennesker. Og derfor var det den, der var i fokus. Og så når den var overstået tirsdagen efter, så kunne det blive pyntet op til jul. Og så blev de gamle damer på Vilkas side sure, fordi at der skulle ikke pyntes op til en muslimsk højtid, der hedder Black Friday. Ja, det ville også være forfærdeligt, hvis det tog en hel uge ud af hele december måned, hvor der ikke var julepynt over det hele. Jeg tænkte, hvis man sådan, hvad hedder det, viste hensyn til andre. Det vil være grufuldt. Ja. Jeg har en julesang mere, vi skal høre. Fordi vi snakkede lige, mens at Last Christmas kørte, om Zooey Deschanel. Ja. Som jo er kendt fra film som 500 Days of Summer. Fantastisk film. Og julefilmen Elf. Ja, den har jeg faktisk ikke set. Kender du den? Nej. Det er Will Ferrell, som snart er aktuel i Anchorman 2. Ja. Som spiller en nisse. Okay, han er jo en sjov fyr. Ja, og det her det var før han blev god. Den er ret skidt, den her film. Okay. Han er en nisse, der kommer til New York og ikke kan forstå mennesker, fordi at han lever i den her nisseverden. Og hvad er Zoeys rolle i filmen? Hun arbejder i et stormagasin. Det var før hun fik sort hår og sort pandehår. Ja. Hun er kendt for sit sorte hår med sådan pandehår og sine store blå øjne, og hun ser godt ud. Men dengang, der var hun lyshåret, det så underligt ud. Og så spillede hun en, der arbejdede i et stormagasin. Og det var ikke engang en stor rolle, hun havde, faktisk. Og altså, jeg tror, hun var næst største karakter. Okay, okay. Ja. Men hun har også lavet julemusik i hendes band She and Him sammen med M. Ward. Her kommer der Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be Christmas. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. Det var Zooey Deschanel og M. Ward, Blue Christmas. Det er nok en af de sange, hvor det er lidt mindre tydeligt, de er to om den, fordi det var bare hende og lidt stille guitar. Det var god, ikke? Den er meget, meget god. Hun lyder rigtig, rigtig sød i den, synes jeg. Ja. Man kan godt forestille sig, sådan, hvordan hun står og synger den. Ja, hvordan står hun og synger den? Jamen, hun ser utrolig sød ud, ja. Jeg kan ikke sige. Nej. Hun har julet tøj på. Okay. Ja, kan jeg forestille mig. Altså, jeg har ikke en video her, desværre. Det er ikke noget frækt julekostyme, det er bare helt... Nej, altså, hun går ikke i frækt tøj. Hun går i søde kjoler. Ordentlig pige. Ja, og med sit pandehår og sine blå øjne. Selvfølgelig. Ja. Hun er englænder, er hun ikke? Amerikaner, mener jeg. Okay. Jeg er ikke sikker. Men jeg tror faktisk engang, jeg læste mig frem til, hun havde lidt dansk blod i årene. Det, ja. Jeg googlede hende lige, og det første forslag, det kom, det var Zooey Deschanel's feed. Så der er åbenbart mange, der er glade for hendes fødder. Sikkert er smukke fødder. Ja, det ja. Jeg får som skulle hun har lidt hår på dem, sådan lidt hobbitagtigt. Ja, måske bare sådan lige en anelse. Ja, sådan lidt. Ja, hun er 23, hun er fra LA. Og hun, har været sammen med Ben Gibbard. Jeg tror, nej, det ved jeg ikke, hvem er. Og sikkert ikke andre, nu når hun er sådan en ordentlig pige. Ja, hun er jo meget, meget korrekt. Hun har sådan en tv-serie også. Nå, den vidste jeg heller ikke. Den hedder New Girl, og den handler om, at der bor tre guys sammen, og så skal de have en ny roommate, og det er så hende. Og så er hun fjollet og quirky og sød, ja. Og sådan kommer til at ødelægge deres tv, men det er okay, fordi hun er så sød. Ja. Ja. Og det er hendes egen serie? Ja. Fedt. Og så handler det om, at når hun går på date, så er hun helt vildt akavet og sådan noget. Og, ja, det er sjovt. Men ja, vi var i gang med at snakke om Føtex, og hvor hårdt det må være at være, arbejde ved Føtex på deres Facebook-side lige nu. Fordi der er godt nok mange idioter, der skal skrives til. Ja, og Føtex svar er mange gange, når folk spørger, hvorfor er der ikke så meget julepynt i jeres butikker i år? Det er, at det afhænger lidt af butik til butik, om der er ressourcer til det. Ja. Ja, og det er jo fair nok. Ja. Og jeg har set nogle af de klager over, at de svarer det samme hver gang. Og det har jeg lidt svært ved at forstå, fordi at selvfølgelig svarer de det samme. Det må jo være sandheden, de svarer så. Ja, altså det kan jo ikke, det var underligt, hvis de svarede forskelligt hver gang. Ja, det er rigtigt. Vi har ikke pyntet på grund af muslimerne. Og den næste er, jo, vi har pyntet netop på grund af muslimerne. Det, ja. Jeg tror også, de bliver nødt til at stå sammen og holde ved deres svar. Og ja. Andet vil være meget mærkeligt. Ja, og jeg ved ikke, hvorfor at hvorfor det kun er muslimernes skyld. Der er også andre religioner, der ikke fejrer jul. Jøderne, for eksempel. Ja, jeg mødte en indisk munk på strøget i dag. Okay. Han prøvede at sælge mig en bog, men så sagde jeg, at jeg havde den i forvejen. Og så havde du bogen? Jeg havde faktisk, ja. Det var Bhagavad-gitaen. Okay. Som er en af de større værker inden for hinduismen. Så solgte han mig en lidt mindre bog. Jeg gav 9 kroner for den. Ja, det er jo også. Det kan man næsten ikke sige nej til. Ja, han var rigtig flink. Han var fra Mumbai. Ja. Men han fejrer nok heller ikke jul. Nej, han sagde ikke noget om Føtex. Om der var for meget eller for lidt julepynt. Han følte sig stødt. Nej, jeg bragte ikke Føtex op, fordi jeg sagde, at jeg ikke havde penge til hans bog. Og så passede det ikke med, at jeg faktisk var på vej i Føtex. Nej, og Føtex er jo måske en anelse dyrere end de fleste andre, i hvert fald discount supermarkeder. Ja. Jeg bor jo tæt på en Føtex, så det er den primære grund til, at jeg handler der. Ja. Altså, jeg handler i Føtex indimellem, fordi jeg synes, at det er lækkert i Føtex. Det er lækkert at gå rundt, og tingene de ligger ordentligt, og man kan få et meget stort udvalg. Ja. Det er ikke ligesom i alle de, hvor alt er for gammelt. Nej. Ja, nu skal det siges, at vi får ikke penge af Føtex for at lave det her program. Vi har bare en sund interesse for Føtex i vores julespecial. Ja. Men ja, du handler i Rema. Altså, jeg handler mest i Rema eller Kiwi. Jeg stoppede lidt med at handle i Kiwi, på grund af, at jeg synes, at jeg tit købte noget mælk, og så kunne det holde sådan en enkelt dag. Ja, mælken, altså generelt kan jeg ikke rigtig lide Kiwi. Nej, den er lige bedre Rema, men ellers så kigger vi mange andre gode ting. Ja. Men jeg handler mest i Rema, og jeg kan ikke huske, hvordan det var sidste år, men i år har de, i den Rema 1000, jeg handler i, en slikafdeling med juleslik, ja. Og så har de en afdeling med noget gavepapir, noget gavebånd og en lille smule pynt. Ja. Men de har ikke som sådan ellers pyntet op, ikke hvad jeg lige mindes. Det er måske, fordi de hader danskere. Ja, det kunne sagtens være derfor. Ja, det er derfor. Ja. Det kan kun være derfor, det er hadet til Danmark og dronningen. Og bacon er ikke på tilbud i livstiden. Nej. Det er nok også derfor. Det må være noget af det samme. Ja, det er muslimerne, der har fået dem til, at det gør, at de stadig sælger gris, men ikke så billigt. Ja. Nej. Nej. Jeg personligt, der, fordi bacon, det var lidt af en flæskesteg, og jeg tror faktisk, jeg er klart mest til and til jul. Ja. Nu ved jeg ikke, om vores far og hans kone Else lytter med i aften. Hvis I gør, må I gerne lige skrive ind. Fordi ved du, hvad vi skal have til jul? Nej, men hvis de gør, så kunne det godt være, at de kunne på landet. Ja, det kunne være. Det var ret lækkert. Jeg var ude med dem, men de sagde ikke noget om det. Nej. Nej, spurgte du ind til det? Jeg spurgte ikke ind til det, nej. Jeg spurgte ind til en masse andre ting. Ja. Men jeg kunne forestille mig, at vi fik andet. Det synes jeg altid, vi får. Ja. Ja. Og flæskesteg. Så plejede det også ved juleskinken. Den svensk ting. Ja. Ja. Den synes jeg skifter. Det er sådan lidt skiftende, om den er der. Ja. Den er ikke sikker. Det var også et år, hvor det var sådan noget marokkansk mad. Ja. Det var ret lækkert, kan jeg huske. Jamen, det år, det husker jeg faktisk ikke lige. Nej. Det var hvor hele flokken var der. Okay. Og så har vi jo en vegetarsviger inde. Åh oh ja, ja. Så var der, hvad hedder det, noget, noget vegetar med til hende. Ja. Jeg tror faktisk, den ret, jeg tænker på, det var med lam i, så det gik ikke nogen mening. Der var nok et eller andet. Ja, det håber jeg. Kartofler. Ja. Ja. Hvad er du egentlig mest til, brunede kartofler eller almindelige? Ja, klart mest til brunede kartofler. Men det kan godt tage overhånd selvfølgelig. Altså, de almindelige er bedst med sovs. Ja. Det, ja. Jeg er faktisk fan af at blande dem. Så du ved, hvis du har sådan en lille brunet kartoffel, og så en lille almindelig kartoffel, skær dem over begge to, og så en halv hver med sovs på, selvfølgelig. Ja. Ja. Åh, jeg har lyst til brunet kartofler nu. Jeg har fået dem en gang i år. Jeg har været til en julefrokost, hvor der var brunet kartofler. Ja. Ja. Jo, nej, to. Ja. Ja, vi havde en firma julefrokost, men hvor at vores ven med hovedretten, den bestod af to slags svin og rødkål. Okay. Det var ret fedt, fordi det var sådan en firma julefrokost, og så havde vi spist alt tilbehøret til forret. Og så spiser vi alle svinet til hovedret. Og så, ja. Og så masser af risalamang, selvfølgelig. Det skal man jo passe på med, hvis man eller risalamang. Passe på med, hvad? Ja, med gaven. Åh, oh, ja. Ja. Det kunne være en smirende fejs. Ja, det oplevede du jo. Var det både mandelgaven? Og bagefter i pakkelej. Bagefter i pakkelej, ja. Ja. Jeg forestiller mig ikke, at til vores jul, at det bliver en smirende fejs. Det skal du ikke være sikker på. Okay. Ja, alt kan ske. Ej, det tror jeg sgu heller ikke, det bliver. Nej. Ja. Jeg tænkte på, vi skal nå at spille nogle sange jo. Ja. Og jeg har en mere, jeg gerne vil spille. Og den kan vi begge to godt lide. Og det er med dansk band. Kan du godt hvilket? Mew? Ja. He Came Home for Christmas. Netop. Fedt. Det er en klasse julesang også. Den er småt gang allerede. Den kommer her. Into my heart. Christmas. Du lytter til Aarhus Studenter Radio 98,7 FM. Men det ved du formentlig godt, hvis du har tunet ind. Mit navn det er Bjørn Sel, og det her program hedder Den Rablende Dilettant. Det er Studenteradions svar på manden på gaden, som der står og råber og skriger. Med mig i studiet i dag, der har jeg min kære bror, Simon Sel. Og vi snakker lidt om jul, og også lidt om nytår. Du skal huske at tale, og ikke nikke. Ja, ja. Nytår i aften, eller nytår i år for mig, det er blevet lidt anderledes end de andre år. Ja. Frem for at enten holde en stor fest, eller tage til en meget, meget stor fest, så har jeg valgt at holde nytår med fire af mine bedste venner. Ja. Så vi er fem, der bare skal spise sammen og hygge. Ja. Have en lidt anderledes nytårsaften. Bare lige chill lidt og... Ja, og ja. Vi ved alle sammen, vi kender hinanden godt, og ja. Det kan jo kun blive fedt. Ja, det er rart. Bare at... Jeg tager den lidt med ro også. Ja. Eller ikke sådan, ja. Man kan let komme til at bygge det op til et eller andet. Lige præcis. Jeg synes tit, at de forventninger, man opbygger, at altså, de bliver aldrig udfyldt, ligesom at det bliver altid en skuffelse næsten. Ja. Det er der mange, der siger, at det er årets største skuffelse, og man ved præcis, at det går galt hvert år. Men ja. Vi holder en fest i min lejlighed. Ja, og det er jo heller ikke helt rigtigt, at altså, jeg har ikke planlagt at tage en stor fest, men du har jo inviteret mig ja. Og mit lille middagsselskab ned ja. Til jeres fest. Ja, ja, så I kigger bare ned og slår jer løs. Og det tror jeg også, at det sagtens skulle ende med, at vi gør, men vi har bare aftalt, at vi tager det spontant, at vi er også ja. Fem, og så let's see what happens. Ja, så det er sådan for mig. Nu bor du også et sted, hvor du ligesom, altså du har en tagterrasse, det skal du næsten op kl. 12, så. Ja, vi skal op på tagterrassen og se ud over Aarhus og, ja. Og nyde det. Det er altså så lækkert. Jeg har også boet der, og det er et fantastisk sted at holde nytår. Ja. Jeg plejer at ende med at have en eller anden stor fest, jeg skal holde eller skal til. Og ja, så har jeg havde et enkelt år, hvor jeg fik skaldyrsallergi nytårsaften. Ja, du blev du indlagt? Nej, jeg blev dog ikke indlagt. Jeg spiste en reje, der fik mit ansigt til at hæve. Så jeg lignede i Karl Marr. Ja. Og så tog jeg på skadestuen sammen med en af mine gode venner. Skadestuen, ja. Og så sagde lægen, at jeg skulle have en sprøjte i røven. Så jeg fik en sprøjte med antihistaminer. Og det gjorde så, at mit ansigt blev nogenlunde normalt igen. Og så blev din røv kæmpe stor, eller? Det gjorde den. Ja. Og det har den været siden. Nej, så havde lægen hævelsen sig, og jeg tog tilbage til festen. Men jeg var rigtig sløv efter det. Og så forsøgte jeg så at komme ovenpå igen. Men jeg endte med at gå lidt kold, som man kan sige det. Og ja, sådan, det er en hård start på sådan en nytårsaften. Ja. Skaldyrsallergi. Ja, det er sådan lidt op i bakke, ikke? Jo. Ja. Og sidste år, det sidste år gjorde jeg faktisk lidt, du snakker om nu. Ja. Der var jeg i Canada sammen med min kæreste, og vi havde en rigtig fin lille middag, os to. Og så tog vi til en fest med en masse fra couchsurfing.com. Okay. Men i Canada, der lukker de barne klokken 2. Så vi sad klokken 2 og fik godnat, chicken wings og ostestænger. Og så sad vi og så billeder af nytår for året rundt på en bar. Og så tog vi hjem. Og gik kold, fordi at vi alligevel har drukket rigtig meget god kanadisk øl. Hvis man starter tidligt, så klokken 2, det kan jo også godt være fint, altså. Ja. Det er jo, at intet godt sker efter klokken 2, så. Ja. Det kunne være, det var meget godt. Er det ikke klokken 1? Nej, det er klokken 2. Det er klokken 2, okay. Nå, så kan jeg godt begynde at holde mig lidt længere i skinnet. Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Min nytårsaften sidste år, den farede jeg på en strand i Malaysia. Nå ja, det skulle du ikke nok. Det var sidste år, hvor vi begge to var væk. Ja, jeg var på Langkawi. Ja. Og det endte med, at min kammerat, han gik tidlig kold. Ja. Og så var jeg lidt på egen hånd. Ja. Og så tog jeg en sixpack og en højtaler. Og så gik jeg ned langs stranden, og så fandt jeg en masse nye venner. Ja, så var det var meget, meget interessant. Ja. Det er også det fede, når man er ude af backpack. Så kan man ligesom skabe sig af nogle venner lynhurtigt. Jo, og alle er lidt i den der ret åbne tilstand. Ja, men det er rigtigt. Man er sådan... Altså, ligesom, man snakker bare med alle, og der er ikke nogen barriere og sådan. Nej, det er ret fedt. Det var, ja. Og så snydte du så aften på en strand i Thailand. Det skulle lækkert. Det har jeg også prøvet. Ja, Malaysia. Ja, men, ja, Malaysia, ja, sorry. Ja, det var super lækkert, altså. Ja. Ja. Oh, sorry. Det var lige en... Men i år bliver det så... Det bliver noget helt andet, men jeg ser virkelig meget frem til i år. Ja. Jamen, det er også vildt. Du kender et par af dem, du skal holde middag med, og det er jo gode folk. Det er det bestemt. Det er nogle af mine bedste venner. Ja, hold da lige lidt teknisk. Ja. Og ja vi er i gang med at planlægge nytårsmiddag og... Jeg bestille kransekager for bageren og sådan noget, så det bliver kanon. Og vi overvejer faktisk at deltage i det der program med festen og gæsten. Ja. For enten at se, om vi kan finde fest senere på aftenen, ja. Eller for at se, om vi måske bare kan få tilsvarende fem personer eller lignende over ja. til, til noget champagne kl. 12 eller et eller andet. Det har jeg faktisk også overvejet tit, at man skulle være med i det der, fordi det er et fedt koncept. Det er et super fedt koncept, og jeg overvejer det hvert år, og har dog ikke gjort det nu, men i år, der er der faktisk en god mulighed for, at vi har plads til det, så. Ja, ja, fordi ja, nu ved jeg ikke, om er din roommate hjemme til nytår? Nej, han er i København. Ja, altså, så... du skal selvfølgelig ikke fest på hans værelse, men... Nej, ikke hvad han ved af i hvert fald. Nej. Ja. Så det er bare den, jeg skulle rydde op i tid. God tid. Ja, hvis han er i København nu, ja, så kan jeg nok godt fyre den af i dag. Ja. Han lytter med i aften, kan han ikke? Nej. Jo, det gør han. Ja. Det gør han, ja. Jo, jamen... ja, det er også det der med... Ja. Det er en altså meget fin balance at holde den gode nytårsfest, synes jeg. Ja. Jeg kan huske, jeg var til en et år, hvor vi havde en DJ-liste, man kunne skrive sig på. Okay, så... Så fik man tildelt et tidspunkt, og så var man DJ i en halv time. Ja. Hvor man stod for musikken, og så ligesom ser man kunne få... Det er ret cool. Det fungerede rigtig, rigtig godt. Ja. Så folk, de havde lavet mix. Nogle de tog den sådan lidt sådan, prøvede at time den sådan, og prøvede at ligesom lave et... lave et live mix. Men jeg havde simpelthen lavet det hjemmefra, så havde jeg klippet og klistret, og sådan lavet en halv times partysang klippet sammen, så det stort set bare var omkvædet og hooks, som man slap for. Så du gik bare op og satte og trykkede på play, og så kørte den bare? Så kørte den i en halv time. Jeg tror ikke, det var noget stor succes, for at være helt ærlig. Nej. Men, men det er da meget fedt, at man sådan, så kan man bare sætte det på, og så kan man også slappe af til festen. Og så har man haft, altså der, jeg ved ikke, der, i min vennekreds er der mange, der gerne lige vil op og bestemme lidt, hvilken musik det er. Ja. Jeg oplever også, at det er meget almindeligt, at folk de skifter musik. Ja, men... Lidt for ofte. Ja. Uanset hvor god musikken er, så vil man bare gerne lige ind og hvad hedder det, ind og markere sig og sige, hey. Ja, og jeg synes, den gyldne regel, det må være, at man må vise noget respekt, og så må man lade nummeret afslutte, før man skifter. Ja, jamen, det er bare en generel festregel. Man skal lige respektere listen. Og ja, det ved jeg ikke. Der kommer jo også alkohol ind på sådan en aften. Ja. Har du tænkt, hvad du skal have at drikke? Til nytår? Ja. Altså, jeg skal selvfølgelig have noget champagne. Ja. Ellers har jeg ikke tænkt så meget over det. Jeg er ret meget hvidvinsmand. Jeg er ikke så glad for rødvin, men hvidvin. Ja. Så jeg tror, jeg vil være taler for, at vi skulle have en lækker hvidvin til maden. Ja. Jeg bor lidt i det, man kan kunne kalde en rødvinslejlighed. Der er nogen, der har en vinblok. Og sådan, eller en, der har en vinblok og... Vi kan godt lide rødvin, så det regner jeg med, at det bliver til maden. Så det er måske ham, der skal bestemme, hvilken rødvin I får. Han er specialist i flasker, der koster under 50'er, så jeg tror måske, vi opper den lidt her. Jamen, skulle du næsten have med i radioen her? Han har sit eget program, tror du det eller ej. Nå, jamen så har han måske allerede snakket lidt om vin. Nej, de hedder Lat FM. Det er sådan noget, sådan noget hipster-radio. Så det er mest om Tom Waits og Bob Dylan og Magnetic Fields og sådan noget. Ja? Ja, sådan... Ja, indie musik. Det kan de rigtig godt lide. Du kan vælge for ham som gæst, og vi kan snakke lidt om noget billig rødvin. Ja. Det kan være, at jeg kunne blive inspireret også til at... Ja. Ellers kan jeg lige gøre lidt reklame for den. Den hedder discountvin.blogspot.com. Og det er kun flasker 250'er. Gerne fra de butikker, han bor tættest på. Det er som regel Rema og Kiwi. Ja, men det er jo perfekt for mig. Helt perfekt. Det er da rigtig godt. Men desværre kun rødvin. Ja, men jeg skal sgu også have lært det. Jeg kan godt drikke rødvin, men jeg skal lære at nyde en rødvin. Ja. Man får de der dejlige blå læber. Det må være et nytårsforsæt for mig. Ja, mere rødvin. Mere rødvin og nyde rødvin, det skal jeg lære. Jeg tror, jeg har det modsat med mindre rødvin. Ja. Og ja, jeg tror nemlig så, efter det, så vil jeg køre cocktails. Forsøge at lave mig nogle gode, stærke whisky-cocktails. Ja. Jeg er også meget, meget glad for whisky. Kunne jeg godt forestille mig den også. Ja. Ja. Mm. Ja. Vores onkel, han lærte mig at lave en, der hedder en Sazerac, som består af whisky og absint. Det er, ja. Den, du skal lige tætte mikrofonen, jeg tror, du falder ud. Ja. Ja, sådan der, det er bedre. Ja, den er i hvert fald rigtig god. Den har jeg tænkt mig at lære at lave her i juledagene, og så skal jeg i den, tror jeg. Noget af det, jeg faktisk glæder mig rigtig, rigtig meget til nytårsaften. Det lyder måske en lille smule fesen, men jeg synes simpelthen, at dronningens nytårstale, den er fantastisk. Ja. Og jeg bliver sådan helt rolig og salig, når hun snakker til nationen. Og jeg står der med min champagne, og det er lige før, man skal spise sin gode mad. Ja. Altså det synes jeg, lige det øjeblik der, det er fantastisk. Yes. Nu er jeg ikke særlig glad for kongehuset, men lige det der kan jeg godt følge, at man altså den er hyggelig at se. Ja. Også kan man oddse, om hun ser Snoop Dogg eller Alan Simonsen eller sådan noget. Ja, så kan man lave noget odds på det. Det var faktisk en god idé til gæsterne der. Men jeg tror, sidste år kunne du spille på det. Det kunne man. Hvis pengene 80 gange igen, hvis hun tager Snoop Dogg. Ja, den er også... ja. Det vil også være uventet. Ja, men det er fedt også. Help dog. Jeg ved ikke, hvorfor. Det lød ikke som dronningen overhovedet. Nej. Men ja. Men jeg tror heller ikke, det er så meget at gøre med det dronningen for mig. Det er mere... Der er en eller anden stemning. Og så alligevel måske igen, der er sådan en national følelse over det, synes jeg. Ja, altså lidt... ja, og så kommer den selvfølgelig også til, hvad hedder det, Søens Folk. Ja. Og Grønland. Dem skal hun huske. Ja. Prøv at tænke, hvis hun glemte dem et år. Ja, sådan lidt. Bare har fået nok. Det vil vi sætte julepynt i Føtex, det kan skabe debat på Facebook. Ja. Så vil det skabe debat. Ja. Så hun glemte Grønland og øerne. Ja. Der er sådan en, der har skabt rigtig meget debat. Det er Toms chokoladekalender. De har i år taget sig den frihed at putte to ting i, der ikke var chokolade. Ja. Og været nødt til at give en offentlig undskyldning. Men det er vel også lidt, altså lidt falsk reklame. Jamen ikke helt, altså mindre de skriver, at der er 24 stykker chokolade, så altså det er, ja. Det er jo en kalender med skjulte gaver. Det er rigtigt. Du kan ikke klage over, hvad du får der. Vi kommer blandt på, om der står, at der er chokoladejulekalender. Ja. Men altså folk, de er jo også gået helt, altså så meget mok, at Toms var nødt til at lave en offentlig undskyldning. Ja. Ja. Vi er kede af, at undskyld, I ikke fik hvid chokolade nok. Jeg kan forestille mig, at det ødelagde mange børns morgener, når de vågnede op, og de gamle, de skulle have deres sukker. Og så får de en eller anden lille legetøjsbil, eller hvad det nu har været. Det kan også an på, hvad det er i stedet for, om det er en legetøjsbil, eller måske en MacBook Air. Ja, hvis det er en MacBook Air i stedet for, så vil det nok ikke være så mange klager. Nej, så det er okay. Ja. Jeg tænkte, skal vi tage en julesang mere? Det synes jeg. Ja, det er en lidt kort en. Det er med et andet dansk band. Kan du gøre hvilken? Nej. Det er sjovt, fordi Johnson har ikke lavet noget julemusik. Endnu. Så det her, det er noget af det, der er tættest på Johnson ellers. Ja. They are the Ravenettes. Ah, the melody. The Christmas song. Det var The Christmas Song af The Ravenettes. Og det, ja, jeg synes, det er et rigtig, rigtig fedt julenummer. Ja, jeg er meget enig. Altså, jeg synes, det er nemlig ikke sådan... Det er ikke så bjælleklang. Nej, det er ikke så juleklamt. Nej, det er ikke så... Det er ikke, ja. Det er ikke så sådan... Hvad hedder det? Femte portion risalamang-agtigt. Jeg vil næsten sige, det her nummer, det kunne godt blive spillet fra oktober og frem til juleaften. Ja, altså, fordi, ja, at netop den ikke har alle de der sådan... Det er bare sådan lidt... Der er lys. Jeg vil ønske, det snede. Ja, det er lidt The Ravenettes egen stil stadig. Ja. Synes jeg, man kan fornemme. De har også lavet en helt juleplade, faktisk. Okay. Ja, og det er lige for, jeg har lyst til at spille hele den også. Det er sådan, altså det er bare en Ravenettes-plade, bare hvor alle sangene handler om jul. Ja. Er de alle sammen så fede? Ja, altså, der er fire sange. Det er en EP. Okay. Men alle sammen ret fede, synes jeg. Og der er alle de der kunstnere, der går ud og laver sådan en hel plade. Jeg har også en med Bob Dylan. Ja, har Shubidua ikke også lavet en... Juleplade, eller det er det kun det kunne jeg godt forestille mig, men jeg hører ikke rigtig Shubidua. De har lavet nogle, fede julenummer, synes jeg. Ja. Det kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad for nogen de har. Kan du lige opfriske min hukommelse? Nej, ikke lige umiddelbart. Nej. Tjek lige op på det. Ja. Men altså, det, ja. Altså, det er jo også sådan en, hvad hedder det, ret sådan fast del af alt, der er godt og dansk. Det er jo Shubidua. Shubidua har selvfølgelig lavet Rap Jul, som er en fantastisk sang. Rap Jul? Ja. Den er virkelig, virkelig god. Ja. Ja. Og nu siger jeg, det er en skam, at vi kun har tid til én sang mere, for den har jeg allerede bestemt nemlig. Ja, ja, det bliver en anden gang. Næste år skal I løbe med igen. Yeah, bitch! Magnets! Oh! Det var lige Jesse fra Breaking Bad. Savner Breaking Bad. Ja. Du har set det færdigt nu? Jeg har set Breaking Bad færdigt. Du var en af vores mange lyttere på vores Breaking Bad-afsnit herinde. Ja, der blev spoilet en lille smule, men... det er jeg ked af. Jeg nød nu stadig at se afslutningen. Ja, da Hank døde. Ja. Folk har set Breaking Bad nu. Nu må folk have set det. Ja, de har haft god tid til det. Jeg har venner, der ikke har set det hele endnu. Jeg har en veninde også. Hun var ude at dykke i, jeg tror det var, ja, et eller andet år, hvis det var i Californien. Hun lavede ude at rejse. Og så er hun ude at dykke. Og så lige pludselig kommer der en svømmende ind i den der grotte, de er inde at dykke i. Og så begynder hun at snave med fyre. Okay. Og folk var sådan helt, hvad fanden sker der? Hvad laver hun her? Og min veninde, hun vidste ikke, hvem det var. Det var så Jessies kæreste, hende der blev kvalt i stedet bræk. Wow. Så hun havde at snokle med hende. Hun har åbenbart en kæmpe slot. Ja, en frisk pige. Ja, bare ind og snave folk under vand. Ja, ja. Bare sådan virke helt vildt skæv, og så bare snave med alle. Ja. Ja. Det er godt nok meget specielt. Sådan det er meget aggressivt, at du begynder at snave med folk under vand, inden man sådan har... Inden man har snakket med dem. Ja. Ja. Ja. Ja. Lige her, fordi nu er vi lidt på falderæbet faktisk. Har du købt alle dine julegaver? Jeg har købt alle julegaver. Og jeg har købt 6 julegaver. Eller jeg skal sige, halvdelen af dem, vi skal holde jul med, de lytter med i aften, kan jeg afsløre. Ja, men jeg har købt... Okay. Altså, jeg har købt julegaver til 6 personer. Ja. Men jeg har købt 10 julegaver. Og du får i hvert fald en 4-5 stykker. Ja, det er mange. Jeg har ikke købt din endnu. Nej, men så kan du godt forvente. Jeg regner med at få nogenlunde det samme, ikke? Ja. Det er ikke kvalitet, men det er kvantitet. Ja, bare sindssygt mange gaver. Ja. Bare så, også fordi vi er kun 5 i år, så jeg tænker, det der træ, det skal bare bune af gaver stadig. Ja. Det giver også noget stemning. Ja, er det rigtigt? Det er lidt hyggeligt. Om halvdelen er det så bare papir, det er lige meget. Ja. Ja. Jeg skal købe gaver. Jeg skal vel også købe til 6-7 stykker. Ja. Ja. Det er det med, at vi har så mange søskende, så sådan, alt efter hvor mange, der kommer hjem til jul, så kan ens gavebudget blive påvirket en hel del. Ja, og jeg ved ikke, om det er tidsforskellen, eller hvorfor det er, at de melder så sent tilbage, om de kommer juleaften. Men Mikkel, vi tænker på dig, hvis du er med derude. Jeg var ved at købe gave til Mikkel mange gange. Ja, jeg har fået den perfekte gave til Mikkel. Jeg tror lidt, han får den alligevel. Ja. Fordi at... Den tror jeg faktisk gerne, jeg vil være med i. Den er ret fed. Ja. Og så er der også en lignende en til en af vores andre brødre. Vi kan jo desværre ikke afsløre, hvad det er, fordi hvis nu Mikkel lytter med... Hvis Mikkel lytter med, så... Ja. Eller Julie. Hans kære kone. Ja. Ja. Ja, hun vil også synes, den er rigtig, rigtig fed. Ja. Ja. Men det er ikke så lang tid til hans fødselsdag. Det er allerede til september. Ja. Det er allerede til september, ja. Men så, han får en tidlig... Ja, det kan være en indflydelig gave. Det må det blive. Ja. Ja. Men ellers har jeg har alt på plads, undtagen den til dig, eller... De 5 gaver, jeg så skal købe til dig åbenbart. Altså, jeg regner med at få minimum 5 gaver af dig. Ja. Så er der også noget, sådan, ved, er du på gave med dine svigerforældre? Det er lidt sjovt, fordi de er på gave med mig. Ja, det er mine nemlig også. Det vil sige, de giver mig gave, men jeg giver ikke dem gave. Men får du dem måske så? Nej, ja. Din kæreste får det, vores forældre så? Det er det, min kæreste får også af både min far og min mor. Ja. Og hun giver ikke til dem, så det er sådan lidt svigerforældre og mine forældre, altså, de giver gaver, men... De får ikke. Det er sådan, der nemlig med min kæreste og vores. Og så tror jeg faktisk bare, vi skriver hinanden på. Ja, okay. Ligesom, fordi at vi har været ude og købe det hele sammen alligevel. Så. Ja. Ja. Og det er jo i virkeligheden rigtig, rigtig skørt, at man ikke giver noget igen, men det er også samtidig bare ret fedt. Ja, det er ret fedt egentlig. Det er det. Også fordi, altså lige pludselig, så har du en hel familie mere, at skulle købe til. Ja, men det er jo det. Ja. Og det er jo måske det, som de sådan lige på en eller anden måde prøver at fejre. Ja. At der muligvis kommer en ny del af familien. Ja. Det synes jeg egentlig er okay. Ja. Prøv at tænke på et par år, der skal man til at overveje, sådan, om man skal tage til, hvor de nu end bor og holde jul. Ja, det bliver indviklet. Jeg er lidt for ung til stadig, eller til at begynde at overveje sådan noget. Ja. Det er det, når du kommer slutningen af 20'erne, så begynder du sådan, nej, hvor skal jeg nu gøre? Og, ja. Ja, og det er jo fantastisk med, hvor fanden skal man holde jul, når man er skilsmissebarn. Ja. Ja, men jeg tror egentlig, at man skal se det som en positiv ting, at man bare har mange muligheder. Ja, jeg har altid sådan... Jeg har 2 juleaftener, som regel. Det er fedt. Hvor mange år tror du går, før du holder din egen første jul? Det bliver sgu ikke, før jeg har fået børn engang. Okay. Der er minimum 7 år til. Første gang, du holder jul selv, der hver gang kom? Ja, det er en aftale. Nu, man kan ikke lige se det, men vi gav lige fingerspidser på det. Ja. Ja. Men ja, ved du hvad, Simon? Jeg tror faktisk, det vil være tid til, at vi skal runde af. Ja. Jeg er spændt på, hvad du afslutter med. Ja, det kan jeg sige, det bliver Bob Dylan. Have Yourself a Merry Little Christmas, som jeg tror er min klare julefavorit i år. Det lyder rigtig, rigtig godt. Bortset fra Last Christmas med Taylor Swift, bare fordi den er så dårlig. Men den kom her, og så glædelig jul til jer derude. Og godt nytår. Ja, og til jer, der drikker gløgg. Drik det hele. Ned i badekar og svøm i det. Er det badekar? Jeg har hørt, at de har et badekar fuld af gløgg. Wow, det kan være, at vi skulle tage derhen i stedet for. Det er altså... Ikke kan gå forbi. Ja, det er meget muligt. Der må vi godt komme ind, tror jeg. Det er en meget multietnisk fest. Det er i orden. Ja. Glædelig jul. Også til Føtex kunder. Det skal nok gå. Tak for i aften. Hej hej. A merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together. If the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Shining star upon the